і што сталася з дзяўчыны, што зрабіла з яе цьма. Адна форма, стан руіны, а Ганусі ўжо няма. І он бліжэй на крок ступае, і ў няясны парыванне зазірае ў вочы Ганне, а яна як бы сляпая. Згас румянец, твар упалы, на ім след пякельнай мукі, боль няведанай дакукі, цяжар страшнай навалы. А ён сам быў у памяшанні, на яе глядзіць бачліва, вочы ўскінула пужліва, з патаемным садрыганнем. У тым поглядзе на мгненне блеск знаёмы мільгатнуў, мільгатнуў, і ў мрок зацьмення зноў бясследна патануў. І ён разам тут памкнуўся, у натхненні быў агні, і дзяўчыны дакрануўся: «Ганна, Ганначка, зірні!» Ён глядзіць ёй пільна ў вочы, бы ўвесь жар, агонь цішы перанесці ў мыслі хоча яе зломанай душы. Ён глядзіць, як бы чаруе, ён шукае тую ніць, каб заслону цемраную ёй адсунуць, адсланіць. Мутным поглядам дзяўчына пазірае на сцяну. Ёй вар'яцтва павуціна густа сцеле пеляну, потым вочы мімаволі пераводзіць на яго і глядзіць з адбіткам болю. «Каго бачыш ты, каго?» Яна разам задрыжала, нема крыкнула і ўпала, і застыла нерухліва. «Ганна, Ганна, нежывая, ой, дачушка дарагая!» Плача маці праразліва. «Ша, не плачце, будзе жыва!» Глядзіць маці на Сымона, а ён сам, нібы шалёны, зрок той бегай блукліва. Ганна ўпала ў сон глыбокі. Ноч прайшла, прайшоў і дзень. Аджываюць яе шчокі, з яе твару нікне цень. Ён вартуе сон дзявочы, навівае ёй спакой, заглядае ў яе вочы з нейкай любасцю нямой. «Спі, мая рыбка, спі, золатая, сонейка ўзыдзе, у блеску святла знікне загіне і мгла, промень бліскучы да нас завітае, мрок ён адгоніць узмахам крыла, знішчыць дыханнем цяпла». Спіць дзяўчына моцным сном, цемнакрыліць ноч другая, мрок цярушачы крылом, ноч памочніца благая. Ноч стаілася пры лесе, а лес знізіўся, унік. Месяц паліць свой лучнік, кужаль сцелючы на стрэсе, зоркам белячы ручнік. І маркотна так, маркотна, што нясе ёй гэты сон? Мімавольна, мімалётна тую ноч успомніў ён. І тут нейк само сабою напаткалася яму выйсці ў сад, як той парою, і парушыць ночку цьму. Можа, Ганна скрыпку чуе, можа, звонкая струна яе душу пацалуе, ускатурхае да дна і разгоніць ноч зацьмення, знойдзе ў сэрцы тую ніць, што паможа памутненне адагнаць і праясніць. Ён ціхутка бярэ скрыпку, адчыняе ў сад акно. На дзяўчыну сваю рыбку, сэрцу родную даўно, пазіраю ў засмучэнні, і ёй шэпча, бы ў натхненні: «Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы ў блеску сонца, зыдзе ў душу тваю успакаенне, выплыве сонца з зацьмення». На яе твары збалелым нейкі проблеск мільгатнуў, усміх ціхі і нясмелы яе вусны ўскалыхнуў, бы зарніцца цені ночы. Ён шчасліў, бязмерна рад, ён цалуе яе ў вочы і з надзеяй ідзе ў сад, выбірае там мясціну, як тады, у тую ноч. Адратуе ён дзяўчыну, мрок з душы адгоніць проч. Кінуў погляд ён нясмела у бок темного окна, и натхненно зазвенела звоннаплыўная струна, и гамоніць, як живая, у зялёным салаши, нібы срэбра разлівае, рухі сэрца адбівае, звоніць водгулем душы. Галубком ляціць над борам, пчолкай зумкай у галлі, і імкнецца к ясным зорам, палкай просьбою зямлі. І, здаецца, сама ночка гэтай просьбе спачувала, яна нават не гайдала ні галінкі, ні кусточка, ні былінкі, ні лісточка, ні на ніве каласочка. І выразней свае ніці месяц звешвае ў дно цьмы і затрымлівае ў жыце смех няясны, смех нямы. І раптоўна мокнуць струны, задрыжаў увесь пясняр. У акне скрозь змрот шаруны вырысоўваецца твар. Ён глядзіць у анямені, ён застыў, акамянеў, дух надзеяй зарунеў, дух агорнут у сумненне. Ці то сон, ці то здань, чула музыку я, не, то мара мая. Ах, адстань ты, адстань, сэрца мне не тумань. Ноч, адчынена аконца, сад, ён цёмны, ён глухі, а мне смутненька бясконца. Сон гняце мяне ліхі, вір, я ў віры, я русалка, а як пеніцца вада, як гуляе на ёй скалка. Ой, бяда будзе, бяда. Ганна, Ганначка, не бойся, гэта я, не зман, не сон. Ты, а хто ты? Я Сымон, той музыка, заспакойся. Ды хто праўда? Што са мною? Дай успомніць, душыць жвір, адабраў мне памяць вір, зацягае глыбінёю. Вір, ён знік, яго няма. Паглядзі, святлее ўсход. Месяц кончыў свой абход. Ноч праходзіць, нікне тьма. Ты трывожышся дарма. Ты, Гануська, была хвора, просто трызніла ты ў сне. Ты заснула пазаўчора, а цяпер твой вір засне. Сон, ты кажаш, і цяпер сон, і ты сон. А праўда дзе? А што гэта так гудзе? Страшна. Ох, як свет забэрсан. Дай мне руку. Ну, во гэтак. Гавары ж мне, будь са мной. Чуць хачу я голас твой, бо твой голас — песня кветак. Ганна, рыбка, ды не бойся, заспакойся і засні. Ты стамілася, галубка, сохлі губкі, ты ў агні. Спі, я сон твой павартую. Я цябе пакалышу, спадкі трэба малышу. Люлі, люленькі, малую, казку Ганнацы скажу я, вочкі зоркі патушу. Раз сышла з нябёс вясёлка і ступіла на зямельку, ды ўраніла там кудзельку, кудры ранічнага золку, на зямлю пасцельку. Справа зорачка кудзелю, зладзіў месячы красёнцы, а дзянёк саткаў на сонцы з нітак красачку лілею, гожу і бясконца. Хараством лілейка зяе, як дзяніца буджэння, яе белае адзенне навакол разлівае златаблескі дзенне. Усміхалася ёй неба, пазірала вокам ласкі, ёй складалі байкі казкі, лес і поле морам хлеба,